Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Mayıs Pazartesi. Yıl 2012, ay 5, gün 128, Hızır 2. 1433 Hicri Cemaziyelahir 16, 1428 Rumi Nisan 24. Yağmurlar, fırtına. Günün tarihi. 26 yıl önce bugün 7 Mayıs 1986'da hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner İstanbul'da vefat etti. Epik tiyatro ve kabare oyunlarının öncülerinden olan sanatçı 1915 yılında İstanbul'da doğdu. Tuş, Ay Işığında gibi hikayeleri ve Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu unutulmaz. 67 yıl önce bugün 7 Mayıs 1945'te Almanya kayıtsız şartsız teslim olmuş ve 2. Dünya Savaşı sona ermişti. Mayıs ayında bahçıvanlık. Limonluktaki çiçekler tarhlara dikilir, daldırma ve çelik yapılır, incir, dut, ceviz, kestane ve fındık ağaçlarına düdük aşısı yapılır. Gereksiz tomurcuklar temizlenir, kayısı ve şeftali ağaçları sürdükten sonra budanabilir. Fışkılar sulanmalıdır çünkü için için yanarak kül olur. Ağaçlar böceklere karşı ilaçlanır. Devamı yarın. Yemek listesi. Gün 128. Patatesli İzmir köftesi, zeytinyağlı Ayşe Kadın fasulyesi, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Bye. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk açış. Açık Gazete programının açılışını yaptık. Günaydın. Günaydın. Evet, Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz ve bir günaydınımızı da The Mamas and the Papas topluluğuna gönderelim. Monday Monday adlı parçayla açılış yaptık. John Phillips yazmıştı bu şarkıyı. Bütün 1966 yılında bugün Atlantik'in her iki tarafında da listelerin en üst noktalarına kadar yükselmiş. Bunca yıl sonra bu durumu hatırlıyoruz. Monday Monday. Grupla yapılmış bir mülakatta biz John Phillips'i çok seviyoruz ama bu şarkıdan hiç hoşlanmıyoruz demişler. Çok büyük bir hit olmuştu. Pazartesi günlerini sevmiyorlar herhalde onlar da. Evet, bu gün neler olmuş tarihte de kısaca onlara göz gezdirecek olursak 558 İsa'dan sonra miladdan sonra 558 yılında Konstantinopolis'te Ayasofya kubbesi çökmüş ve İmparator Justinianus derhal yeniden inşa edilmesi gerektiğini söylemiş ve emretmiş, talimatını vermiş ve yapılmış. Epey eski bir şey. 1429'da Jeanne d'Arc Orléans kuşatmasını sona erdirmiş. Omuzundan bir oku çekip çıkartmış. Arkasından da yaralı bir şekilde son taarruza geçerek zaferi kazanmış. 100 yıl savaşlarında bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor bunun. Sonradan büyücü olduğu gerekçesiyle yakılacaktır kendisi. Evet, kendisi de tabii işte bu zaferlerin arkasında falan yine kendisine fısıldanan sesler olduğunu falan da söyleyecekti. Evet, gaipten sesler. Evet, Katolik Kilisesi o dönem reddetmişti. Sonra da kendisini azize ilan etmişti. Evet. 1824'te de Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisinin premieri yapılmış Viyana'da, Avusturya'nın başkentinde. Mikhail Umlauf yönetiminde ama bestecinin kendisinin de gözetiminde diyeyim, pek duyuyor muydu, işitebiliyor muydu bilmiyorum o tarihte ama o yapılmış. Bir de 1948'de bugün Avrupa Konseyi kurulmuş, La Haye Kongresi'nde. Önemli bir tarih, modern Avrupa tarihi açısından. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aynı zamanda bağlı olduğu kuruluştur. Avrupa Konseyi Türkiye'nin de üyesi olduğu. Evet, şimdi şeylere de bakacak olursak günün başlıca öne çıkan haberlerine, iki hatta üç önemli seçim vardı. Hatta dört. Bir dört. Britanya'da da yapıldı. Fakat en önemli ikisi, birisi Fransa'da, Sarkozy gitti. Sarkozy'siz bir hayata başlıyoruz bugün itibariyle. Nicolas Sarkozy yok artık hayatımızda. Evet, onun aslında bizde bilmiyorum o dönemin değerlendirmesini yapabilecek kapasite var mı ama yapılması iyi olabilir. Fransa açısından tek başkanlık döneminde çok şey değiştirmiş. Ülkede kamplaşmayı vesaire bunun gibi başka şeyleri körüklemiş bir başkandı. Gazeteci. Sosyal haklar açısından yaptığı saldırıları da bir kenara koyarsak tabii. Evet, son anda ırkçılara yaptığı yatırımlar, sağa yaptığı açılımlar olmadı, yetmemiş anlaşılıyor. Bunun ayrıntısını gazeteci, radyocu dostumuz Uğur Hüküm'le saat 8.30'dan sonra ona bağlanarak konuşmaya çalışacağız. İkinci büyük önemli seçimse Yunanistan'daydı. Bu kemer sıkma diye adlandırılan Avrupa, dünyadaki yani küreselleşmenin vardı uç noktalardan biri, daha doğrusu doğal noktalardan biri, bazı ülkeler toptan iflas etmeye doğru gittiler ve bankerler finans sermayesinin borçlarını ödeyemediği için talep ettiği enteresan bir durumdu. Bunu reddedenler var Yunanistan'da. Seçmenler iktidar partilerini tercih etmedi deniyor. Yani daha bir sonuçlar tam belli değil ama muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin mesela geleneksel hanedanlar tarafından, tırnak içinde hanedanlar tarafından yönetilen geleneksel partiler çok düşük. Yeni Demokrasi Partisi %17 ile 20 arasında ve iktidardaki bu işte şeyleri, kemer sıkmaları uygulayan Papandreou'nun bir başka hanedanın da partisi, Sosyal Demokrat, Sosyal Demokrat Partisi. Sosyalist PASOK, o da %14 ila %17 gibi aldığı söyleniyor. Bir de tasarruf önlemleri karşıtı Syriza, Radikal Sol Koalisyon var. O belki de en yüksek oy alanlardan, oranı alanlardan biri olmuş. %15,5 ila %18,5 deniyor. Evet, bu bakacağım. Bir koalisyon. Bir de bunun hani radikalliğinin neden radikal olarak değerlendirildiği konusunda biraz düşünülmesi, konuşulması gerektiğini düşünüyorum. İçinde yani bu Avrupa'daki çok geniş uygulanan kemer sıkma politikalarının o kadar da aslında akıllı, mantıklı işler olmadığını söyleyen ve hiç de radikal olarak adlandırılmayacak diktatçılar da var ortada. Dolayısıyla bunun üzerinden de belki konuşmak gerekebilir. Evet, bunu da kapsamaya çalışacağız. Bir başka radyocu, yayıncı dostumuz Sami Karabıyıkoğlu ile saat 9.30'dan sonra bağlanıp Yunanistan'da kendisinin de kazanıp kazanmadığını öğrenmiş olacağız. Çünkü. Adaydı. Onu da öğrenip konuşacağız. Onun dışında İngiltere'de, Britanya'da yerel seçimler yapıldı. Çok da parlak sonuçlar alınmadı anladığım kadarıyla iktidardaki parti. İktidardaki parti açısından evet, bazı sorunlar olduğu ortada, aşikar. Ama orada da iktidar partisinin konuşmaları, demeçleri var. Evet, devam edecek kemer sıkma politikaları diyorlar. Koalisyon ortağı Liberal Demokrat Parti. Onlar silindi zaten bildiğim kadarıyla. Nikleg'de çok ağır bir ilgiye uğramışlar, evet. Çünkü o yalancı kendisi, biliyorsunuz. Bunu da bu şekilde söyleyebiliyoruz. Seçim döneminde söz verdiği vaatlerden, hatta seçim kampanyasının üzerine kurduğu vaatlerden seçildikten birkaç hafta sonra geri adım atan, aynen 180 derece farklı bir şey uygulayan bir lider olmasıyla partisinde kolay kolay iyileşmeyecek bir yara vermiş oldu. Evet, belediye seçimlerinde, genel seçimlerde de tartışılması mümkün olan genel bir hoşnutsuzluk, bu kemer sıkma meselelerine karşı İngiltere'nin de bayağı ciddi bir, Britanya'nın diyelim, İngiltere değil tabii, sadece İskoçya ve Galler'de de çok ciddi yankılanmaları olduğunu belirtelim. Boris Johnson seçilmiş ama muhafazakar. Londralıların gözü aydın o zaman. Livingston'ı geride bırakmış, eski Kızıl Ken dedikleri Ken Livingston seçilememiş. Evet. Ve bir dönem daha Boris'le beraber olacaklar, Londralıların gözü aydın, evet. Şeye bakalım biraz da, bütün hafta sonunda çok önemli şeyler yapıldı. Bu arada Boris Johnson Türk olan değil miydi? İngiliz Kemal'in torunu diye. Evet, öyle de geçiyor. Hafta sonunda bir kere önemli şeyler oldu. Nepal'den çok büyük bir sel felaket haberi var. Dünyanın çatısında diye adlandırılan ülkede, Nepal'de, bir dağ ırmağı setlerini aşıp Annapurna dağ kenarında setlerini aşıp ülkenin batısında bir anda olup biten bu flash flooding dedikleri korkunç, aniden bastıran yağışları. Evet. Yani bir dakika önce hiçbir şey yokken aniden ortalık tamamen suya boğuluyor. Bunun örneklerini sık sık giderek artan şekilde görüyoruz maalesef. Ve maalesef de pek buna ilişkin olarak küresel iklim değişikliği konusunda bir tedbir de alması söz konusu olmuyor. Hükümetlerin en az 13 kişinin öldüğü Seti Nehri'nin eteklerinde, dağın eteklerinde Seti Nehri'nin bütün sel basmış ortalığı. En az 13 kişi ölmüş. Ayrıca da trekking denilen işte bu şey mevsimi. Nin sonu aslında dağcılık, yürüyüş, kır yürüyüşleri filan. 3 Ukraynalı turist kayıplar arasında 43 kişinin kayıp olduğu söyleniyor. Yani 13 ölü 43 kayıp var ve ama kurtarılma ihtimalleri sıfıra yakın demişler. Bir polis yetkilisi Ajans France Presse söylemiş. Ben bu haberi BBC'den okumaya çalışıyorum. Yani gayet turistik bir bölgeymiş. Turistlerin sevdiği bir yer. 8 kişi kurtarılmış azgın sulardan ve gayet popüler bir turistlerin sevdiği bir cazip bulduğu bir yermiş. 43 kişinin de listesi var elimizde kayıpların ama kurtulma şansları hemen hemen sıfıra yakın demiş. Ve mesela görgü tanıklarından biri şöyle anlatmış. Bendini çiğneyip aşan Seti Irmağı'nın iki binaya çarptığı suların ve Harapani köyünde, dağ köyünde tüm böyle binaların oradaki işte binada denemez onlara nedir yerleşim yerlerinin üzerinden sular geçmiş. Bir görgü tanığı Udha Bahadur Gurung şöyle demiş. Hiçbir anormal durum yoktu. İnsanlar piknik yapıyorlardı. Bazıları nehrin kenarındaki bu havuzlar var, öyle havuz gibi su birikintileri, oraya girip çıkıyorlar değil, gayet memnunlardı. Diğer de çalışanlar da vardı. Katmandu Post gazetesine vermiş ve birdenbire tamamen göz açıp kapayıncaya kadar olup bir an içinde bu kapkara çamurlu su bütün içindeki yıkıntılarla debri ile beraber geldi ve insanları da götürdü demiş. Mesela bir yerel kadınla konuşmuşlar bölgeden. Ben odun topluyordum yakmak için demiş ve yıllardır bir kere sel görmüyorduk. Ve 60 yıl önce gördüm demiş yaşlıca bir hanım. 60 yıl önce fakat bugünkü kadar sert değildi. Şimdi her şeyi silip süpürdü götürdü demişler. Ve Nepal'in ikinci büyük şehri Pokhara'da aynı şekilde sel sularına uğramış ve orada da insanlar ve hayvan besledikleri hayvanlarla birlikte sulara kapılıp gitmişler. Çok büyük bir felaket yani. Evet, çok büyük bir felaket. Bu gibi felaketlerin de artacağını söylemek artık net bir şekilde. Adana'da da şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerine su basmıştı hatırlanacağı gibi. Ve hakikaten bazı gazetelerde çıkan fotoğraflarda ürkütücü idi denebilir. Bir yani Çukurova ilçesinde Toros mahallesinde Çukur bölgedeki bir evde suyun yüksekliği 2 metreye yükselmiş. Çıkmış ve oradaki bayağı havuz şeyi derinliğine. Evet, çıkmış. Tamamen suyla dolmuş ve mahsur kalmış bir anneyle iki çocuğu. Onun fotoğraflarını da gördüm ben. Dama çıkıp yardım çığlıkları atmışlar. Ve işte önce elektrik kesilmiş çünkü elektrik çarpmasından karşı korkuluyor. Sonradan da itfaiye ekipleri ve sivil savunma ekipleri 27 yaşındaki Ayşe Karaçay ve çocukları Semanur ve 10 aylık Şevval'i kurtarmış. Biri 4, biri 10 aylık. Biri 4 yaşında, biri 10 aylık. Sanıyorum bu konuda bir eksikliği var Türkiye'nin, yalnız iklim değişikliğinin hem sonuçlarına uyum sağlama hem de belli bir seviyenin altında tutulabilmesi için çaba gösterme yönünde. Ne gibi? İşte hafta sonunda biz de oradan geldik aslında. Biraz yol yorgunluğu da var ama Ali Ağa'da termik santral bir değil, iki değil, tam 7 tane termik santral kurulması planlanıyor. Hatta bir tanesinin bacası dahi yapılmış. Ve bunların işte iklim değişikliğinin birincil sebeplerinden bir tanesi kömür tüketimi. Evet, kömürle yani çalışan termik santraller ve bu 20 yıl içinde de dünyada hiç kömür yakılmaması bilimsel olarak şart olarak görülüyor alternatife. Hayır, zaten yani gerek. Belli bir seviyenin altında iklim değişikliğinin tutulabilmesi için atılması gereken hedefler son derece net. Bu konuda bilim insanlarının da bir çağrısı oldu birkaç ay önce hatırlarsınız. Evet. Biz de buradan verdik. Çok ciddi bir sera gazı emisyonlarında azaltıma gidilmesi ve aynı şekilde çok ciddi bir ormanlaştırma tekrar çalışması gerekiyor. Türkiye'ye baktığımız zaman gerek yapılması planlanan Türkiye genelinde 50 adet termik santral, gerek işte iki belki bir benzer yasalar gibi yasalarla tam tersine gitmekte oldu. Tam tersine gitme. Yani hani hatta ekosistemleri yok ediyoruz bir de. Hani orman dikilen ağaç miktarına sadece söylemiyorum ama ekosistemleri de yok ediyoruz. Tek tipleştiriyoruz bazı şeyleri. Öyle bir eğilim var. Evet, öbür, onu yani, kastetmiştim, pek üstüne düşenleri yapmıyor gibi sanki. Bazı hatta tam tersine gidiyor. Evet. Yani bu arada da medyanın da oynadığı rol gerçekten şayanı hayret ve şayanı dikkat. Mirim eskilerin, biz eskilerin dediği gibi. Yani bu işte göz el verdiğince, elimizden geldiğince medyaya da baktık. Televizyonlara da, şimdi de gazeteler geldi. Dün gece yarısına kadar bir kere bir kanalın ana haber bültenini baştan sona seyrettim. Sondaki uzun reklamlar da dahil olmak üzere. Ve tamamında ne Fransa seçimlerinden ne Yunan seçimlerinden haber vardı ne de bu Ali Ağa'da yapılan oldukça da canlı işte en yoğun yerinde de birlikte de karar verdiğimize göre 4000 kişiye yakın bir hareketli canlı bir topluluğun çeşitli görüş parti temsilcilerinin de yer aldığı. Parti, sivil toplum örgütleri ve çeşitli grupların bulunduğu, bir arada bulunduğu önemli bir eylemdi ama pek esamesi tek okunmadı galiba. Tek kelime yoktu yani televizyonda, bugün de gazetelerde pek görmüyoruz. İşin ilginç tarafı medyada dün tam bu eylemin başlayacağı tarihte bayağı şenlikliydi de aslında. Hıdrellez de malum. Hıdrellez ateşini yakıp termik santral ateşini söndüreceğiz başlığıyla vardı. Çok hoş grupların da bulunduğu müzik konserleri de vardı. Şimdi bir gazetenin mesela bütün gazeteleri gördüğümüzü katiyen iddia etmiyorum. Ama zaten gazeteler konusunda da devam eden bir birincilik işkencesi, Süper Lig işkencesi de var. Ondan dolayı elimize geç gelmeye de devam ediyor gazeteler. Onu da söyleyelim. Evet, bu arada yalnız dünkü tam bu eylemin, büyük eylemin yapılacağı 22 yıl sonra tekrar termik santrallere karşı durdurmak üzere yapılan eylem sırasında Milliyet Gazetesi'nin basında Güven Ege nüshasında şöyle bir haber vardı üst şeyde. 175 metrelik dev baca tamam. Başında da onun sahibi şirketin Enerji Yönetim Kurulu üyesi İzdemir Enerji Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Başdu çevreye ve insan sağlığına hiçbir zararı olmayacağını belirttiği santralin baca çıkış değerlerini online bağlantıyla Ala merkezinde sürekli yayınlamayı önerdi diyor. Ve aslında altında da İz Enerji'nin logosunu da koyarak bayağı bir sıkı reklam kampanyasına girişmiş durumdaydı Milliyet Gazetesi refikimiz Ege ilavesinde. Ayrıca da Türkiye'nin en büyüğü olacak, dünyada da ilk ona girecek Çandarlı Limanı'nda işler beklenenden hızlı ilerledi. Ana mendirek ortaya çıktı diye bir başka müjde veriyordu. Ve bir şeyinde de 61,5 milyon liraya mal olacak. Arıtma çamuru kurutma tesisi temelini de atıp bir imza bir temel diye yine Büyükşehir Belediyesi'ne övgü vardı. Fakat kenara bırakalım ama şey, bu 175 metrelik dev baca tamam haberini verirken en azından hani bir denge unsuru olsun, çeşitli başka tarafların da görüşleri alınsın. Hani bildiğim kadarıyla bu iş böyle yapılıyor. Çok iddialı değilim ama diye işte Ali Ağa'da yapılan toplanan insanlar, gruplar, onlar da aylardır organize oluyorlar çünkü. Onlarla da görüşülebilirdi, görüşleri alınabilirdi. Böyle bir şey göze çarpmıyor tabii. Hayır, şöyle verilmiş zaten. 175 metrelik baca İzmir rekoru kırdı. Manşet. Dünyanın en çevreci santrali diye devam ediyor. Ali Ağa İzdemir elektrik santralinin bacası İzmir'deki en yüksek betonarme yapı rekorunu ele geçirdi. Avrupa'ya örnek olacak diyor. Karbon emisyonu olmayan bir santral o zaman. Evet. Zaten buna itiraz edenler yani sözün meclisten dışarı şey demiş Ahmet Bey. Cehaletten diyor. Yani yeterince bilgiye sahip olmadıkları için diyor. Peki bir anlatalım mı? Yani şey yapalım mı o zaman, biz kendi cehaletimizi ortaya koyalım burada. Şimdi termik santraller konusunda ana olarak iki sebepten dolayı itiraz oluyor. Bir, etrafta yarattığı yıkım, hemen yakın çevresinde yarattığı yıkım. Bunun için Türkiye'de önemli örnekler var. Yatağına bakabilir herkes. Ama yatağın eski modeldi, teknolojiydi. Onu yapmayacağız. Tamam. Dünyaya örnek olacak. İkincisi de kömür yakmaktan dolayı, kömürle çalışıyor değil mi, evet, termik santral? Kömür, evet, yakmaktan dolayı atmosfere saldığı sera gazları, yani karbondioksit burada da en önemlisi. Buradan kaynaklanıyor. Bunu bildiğim kadarıyla dünyada henüz engelleyen bir teknoloji yok. Yok, Amerika'da da yok, herhangi bir ülkede yok. Fakat zaten bu konuda yapılmış çok ayrıntılı bir reklam, haber reklam diyebileceğimiz, advertorial diyebileceğimiz bir şey var. Gazetecilerin böyle bir şey sormadığı gibi bu tamamen ısmarlama bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Yani hakikaten utanç verici bir durum medya açısından. Yani şey diyor, tamamen tepkiler tamamen bilgisizlikten kaynaklanıyor demiş Ahmet Baştu. Ve tamam, Türk insanının önünde yatağın gibi kötü bir örnek var ama orası 70'li yıllarda devletin o dönemki koşullarında ve o dönemin teknolojisiyle yapılmış bir tesis. Bizim tesisimizle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bizimki hiçbir emisyon, zararlı bir şey vermeyecek diyor. Hiçbir emisyon. Yani hiçbir zararlı şey çıkmıyor. Bu bacadan sadece su buharı çıkacak diyor. Hmm. Çevreyi kirletecek hiçbir atık çıkmayacak bu bacadan diyor. Ne ağır metal, ne herhangi bir parçacık etkisi. Santralden atık olarak çıkacak yanmış kömürleri de çimento fabrikaları kullanıyor zaten, dönüşümlü. O da yine iklim değişikliği konusunda ikinci. Tamamını çimento fabrikalarına satacağız. Sabıkalı sektör. Ve bu işten gelir elde edeceğiz demiş. Peki karbondioksit de mi çıkmayacakmış bacadan? Bu arada su buharının da en önemli sera gazı etkisi yaratan şey olduğunu söylemek lazım herhalde. Evet. Onu da onlardan gazeteci sormamış. Zaten bu bir mülakat değil. Bu haber hazırlanıp yollanmıştır. Yollanmış. Besbelli yani. Bir soran imzalı falan değil. İmzalı da değil. Ve şey diyor, bu nedenle aslında onları da atık olarak değerlendirmemek lazım, çıkanları. Küresel iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan kimse bahsetmiyor, sera gazlarından. Soran da yok, söyleyen de yok. Ve bir tek su buharı olacak diyor. İşte o da Avrupa'da, o da şehirlerin ısıtılmasında kullanılıyor. Altyapı olsa biz de buradan çıkan buharı Ali Ağa'ya verip ısıtabiliriz demiş. Yani bu insanlar, yöre halkına dilimiz döndüğünce gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Onların kandırılmasına engel olmak için elimizden geleni yapacağız demiş. Biz orada kandırılmış insanlarla, kandırılmış, onların kandırılmış katın şeyleri olarak. Kandıranlardan konuşmacı biri olduğunuzu söyleyebiliriz hatta, evet, konuşmacı olduğunuz için. Maalesef. Evet. Ben de onu söyleyecektim de bu haberi, bu acı haberi nasıl vereyim? Diliniz dönmedi vermeye. Dinleyicilerimize diye. Evet, böylece bu meseleyi de bu şekilde kapattık. Fakat bir de kişisel gözlemimizi söylemeden geçmeyelim. Katiyen kara propaganda sayılmasın lütfen. Epey havası dumanlı ve kötü Ala'nın pırıl pırıl bir gökyüzünde yapmış olmamıza rağmen hissedilir bir kirlenme vardı. Herkes kiminle konuşsa kendimiz kendi gözlemlerimize de ilave eder. Yani beş duyunun ikisiyle farklı bir gözüküyor bir yer, diğer yerlere göre gözüküyor bir kere havada bir pus olduğu. İkincisi de petrol kokusunu kesif bir şekilde alabiliyorsunuz rüzgara göre. Bir de zaten o bütün o limandaki tesis görüntüsü de yürekleri daraltıcı bir havada. Çok endüstri orayı kar basmış vaziyette. Ama ne yapalım, böyle bir durum var. Peki Türkiye'den başka söyleyecek bir haberimiz var mı? Aslında olabilirdi ama bugün dünya haberleri daha önemli sanki. Yoksa başbakanın demeçleri, ona gelen tepkiler vesaire. Dink cinayetinde polislere adli ceza olmaması haberi var. 42 emniyet görevlisi ihmal hakkında adli yönden sadece biri için soruşturma devam ediyormuş. İçişleri Bakanı Şahin, İdris Naim Şahin... soru önergesine yazılı yanıt vermiş ve titizlikle çalışılıyor, yerine getirildi. 5 personeli aylık kesimi maaş katı denir eskilerden, öyle denir. 3 personeli kınama, 1 personeli de uyarma cezası verildiğini bildirmiş. Böyle yani dik cinayet de bu şekilde hallolmuş. Şampiyonluk düğümü de Saracoğlu'nda çözülecekmiş. Nefesler tutulmuş herkes. Artık çözülse de biz de gazetelerimizi vakitle almaya başlasak. Ve nefeslerimizi de bırakabilsek. Ama orada da tabii başka bir rezalet var. Ona da belki kısaca değinmek gerekir. Dün çok geç saatte gelmeme rağmen özetlerine baktım bazı şeylerin ve bir savaş var. Özellikle Trabzon ile Fenerbahçe arasında yapılan maç bildiğiniz cinsten bir savaş. Yani birisinin sahada olan kişilerden bahsediyorum. Hani ciddi şekilde yaralanması veya daha kötü şeyler olmaması işten bile değildi. Bir mucize oldu. Ve böyle bir ortamda maçlar oynatılıyor. Ertesi günde hani baktığınız zaman işte gazetelerde falan. Böyle final görülmedi. İşte final falan gibi şeyler yer alıyor. Heyecan, büyük heyecan. Yani bu heyecan değil aslında, bu korkunç bir şey. Yani bunun bu şekilde yapılabilmesi korkunç bir şey. Evet. Hafta sonundan da bir tek şeyi de söyleyelim. Tek din bizim kırmızı çizgimizdir diyen Erdoğan'a da epey tepkide gelmiş. Hakikaten dehşet. İnsanı neden? Dehşet. Başka dine mensup insanlar mı varmış yoksa Türkiye'de? Ya dine mensup hedef olmayan. Tek din. Tek din. Bizim kırmızı çizgilerimiz tek dil, tek bayrak, tek millet ve tek din dedi. Ama orada haksızlık yapmayalım. Şey de dedi. Diğer dinlere mensup olanları veya herhangi bir dine mensup olmayanları korumak vesaire gibi ifadeler de kullandı da niye böyle bir hamilik görevi olsun? Tek din. Evet, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den de bir açıklama daha var. İki Alevi ailenin oturduğu apartmanın kapılarına boyayla bazı işaretlerin yazılması konusunda daha önce de oldu bu Adıyaman ve Erzincan'da da demiş. Bu bir provokasyondur diyerek meseleyi halletmiş. Ben bir de müjdeli haber vereyim. Exxon Mobil'in İlk 3 aylık karı 9,5 milyar dolar olmuş. Dinleyip zamanında Exxon hisselerini yatıracaktım. Yanlış yaptım. Günde 104 milyon dolar. Yani şöyle de bakabiliriz meseleye. Yani bu programın şimdi yarım saati oldu. Ve şu ana kadar 2,5 milyon dolardan fazla kar etmiş durumda Exxon Mobil. Siz hala Açık Gazete dinleyin. Bunu da söyleyelim. Açık Gazete. This time you're really sure, and this is the end. They say you really mean it. This guy's the one that makes you feel so sane, so sane, and so secure. And baby, if he loves you more than me, maybe it's the best thing. Maybe it's the best thing for you. But it's the worst that could happen. That Could Happen To Me adlı parçayla The Brooklyn Bridge adlı gruba kulak verdik. Onun da elemanlarından, kurucu elemanlarından Johnny Maestro'nun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce açılışta da sözünü ettiğimiz gibi Fransa'da ve dünyada Sarkozy olmadan geçirilecek bir yeni döneme girilmesinin hikayesini bir parça Uğur Hüküm'den dinleyelim. Günaydın Uğur. Günaydın. Sarkozy'siz bir durum nasıl geliyor kulağa? Vallahi dün gece sabaha karşı 2'ye kadar Bastille Meydanı inledi. Öyle mi? Anormal adam gitti, normal adam geldi nihayet diye. Dolayısıyla gerçekten yeni bir sayfa açtı Fransa. Umarım ki bu sayfa öncelikle Fransızlara ama Fransızlar kadar da Avrupa'ya giderek Türkiye'ye uyarıcı bir rol oynar. Bakalım ne kadar başarılı olacak normal adam. Evet, normal adam ona François Hollande'a verilen lakap değil mi? Onun lakabı yani. Evet, kendini öyle tanımladı. Ben normal bir insanım dedi. Sarkozy de ona karşı, daha doğrusu çok daha önceden yaptıklarıyla bunu zaten kanıtlamıştı. Ama aralarındaki bir tartışmada da Cumhurbaşkanı olağanüstü sorumlulukları olan cesur ve de ileri görüşlü bir insan olması, karar verici bir insan olması gerekir deyince Hollande'a ben sadece normal insanım diye cevap vermişti. Dolayısıyla böyle bir lakap takıldı kendisine, normal insan diye. Evet. Oranlar nasıl ve genel havayı, yani bir analiz, şimdi daha sakin kafayla yapacak bir analiz yapacak durumumuz var herhalde, değil mi? Nasıl henüz çok sakin kafayla olmasa da elbette ki 15 gün öncesine oranla, 2 hafta öncesine oranla daha sağlıklı bir analiz yapılabilecek durumda. Oran aslında yine de beklenenden biraz daha düşük. Yani son rakamlara göre Holland %51,67, yaklaşık 19 milyon Fransızın desteğini aldı. 18,97 diyorlar. Bunun kamuoyu araştırmalarına göre kısa bir süre öncesine kadar, yani seçimlerden 48 saat öncesine kadar yapılan araştırmalarda biraz daha yüksek olması bekleniyordu. Ancak son an öngörüleri %51,5'la %53 arasında değişeceğini söylüyordu. Yani alt eşiğe, tabana en yakın oran çıktı aşağı yukarı. Ama her durumda Fransızların Fransız aşırı sağ, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in verdiği yönlendirmeye rağmen, yani ben oy kullanmayacağım işte veya seçmenlerimi serbest bırakıyorum veya beyaz oy kullanacağım yönlendirmesine rağmen, aşırı sağın oyunun büyük bir ihtimalle, çok büyük bir oranda Nicolas Sarkozy'ye gittiği anlaşıldı. Evet. Yoksa bu kadar başarılı çıkması mümkün değildi. Diğer önemli sağ kesimin, merkez sağ kesimin adayı François Bayrou da aslında şahsen Nicolas Sarkozy'ye vermeyeceğini, daha doğrusu François Hollande'a vereceğini söylemiş olmasına rağmen, anlaşılan bu liberal sağın da, merkez sağın da önemli bir kısım oyları Sarkozy'ye gitti. Ancak tamamen gitmemiş olması ve de katılım oranının biraz daha düşük olması, biraz daha yüksek olması pardon. Katılım yine %80'in üzerinde gerçekten. 81 civarında. Büyük oranda Nicolas Sarkozy'nin ilerlemesine ve cesaret bulmasına yaradı. Zaten son ana kadar çok cüretkar konuşmasında da sanıyorum kamuya yansımayan, kendisinin de aldığı bu duyumlar vardı. Ancak dediğim gibi Fransızlar yine de net bir çoğunlukla, yani 2 milyondan fazla Fransız tercihini François Hollande'dan yana yaparak artık mevcut politikanın değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Dün akşam gerçekten Bastille Meydanı'nda yaşanan olay, bu olayı 31 yıl önce aynı meydanda yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki çok daha büyük ve kitleseldi. 1981'de sol ilk kez Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinde, daha doğrusu bütün cumhuriyetlerin tarihinde denebilir iktidara geliyordu. 1936 ve 45'teki parantezler hariç, çünkü o tarihlerde söz gelimi komünistler çok kısa bir süre 45'te iktidara katılmış olmalarına rağmen hep muhalefette kaldılar veya dışarıdan destekler. Halbuki 1981'de gerçekten solun ortak programı ilk kez komünistlerin de net bir şekilde iktidara katıldığı bir yönetimle yaşadı. Bu defa François Hollande'ın solun katılma gibi niyeti yok. Ancak destek verecekler bir kez daha. İşi çok zor François Hollande'ın. Yani bu sabahtan tezi yok. İşe girişti. 15, büyük bir ihtimalle 15 Mayıs'ta, 14 ve 15 Mayıs deniyor. Resmen devralacak Nicolas Sarkozy'den. Ve söylediği sözleri, yani önümüzdeki günlerde derhal tutması gereken sözler var. İşte bunlardan söz gelimi ilki, hem kendi maaşını hem de bütün hükümet oluşturacağı hükümetin, bakanların maaşını %30 oranında düşürecek. Fedakarlık yapılacaksa ilk bizden başlamalıdır diyerekten belli bir ahlaki tavır sergileyecek. Bu ahlaki tavrı bir şart, bir temel belge etrafında toparlayacak ve bütün hükümetin üyelerinin bu ahlaki etik kurallara, mesleki etik kurallara saygı göstermesini isteyecek. Yine bir daha çok kısa bir süre önce açıkladığı ama epeydir bildiğimiz, ancak tam yekünlü ve zamanını kestiremediğimiz yeni okul devresinde, yani önümüzdeki Eylül ayından itibaren okul yılı primleri var, aile primleri. Bunlara %25 artış verecek. 3 ay süreyle yakıt fiyatlarını donduracak. Dün akşam Fransız televizyonunda sağ kesimin temsilcileri hemen kesenin ağzını açtı ama bu kesiyi nereden dolduracak diye soruyorlardı. Elbette pek kolay olmayacak. Ancak hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet, peki bu arada da bir genel Avrupa düzleminde bakıldığı zaman, yalnız Fransa'da da değil, işte Sarkozy ile beraber Berlusconi'nin de gitmesiyle Avrupa'da bu 2008'deki resesyona girmesinden bu yana epey bir 11 Avrupa liderinin devrildiğini ve bir kısmının çok önemli aslında olduğunu da görüyoruz. Yani önemli rol oynamış ikonik karakterler kazanmış olan bir takım figürlerin hepsi devrildi derken, yani seçimlerle gitti benzeri şekilde. Bunu nasıl, evet, yorumlayalım? Bunu bir kere bütün Avrupa'nın bu kemer sıkma politikalarından birazcık boğulduğunu ve de halkların belli değişimleri istediği olarak algılıyoruz. Yani evvelsi gün İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde kısa bir süre önce büyük bir tokat yemiş olan İşçi Partisi'nin Londra hariç, Londra'daki belediye başkanının, siz konuşmuşsunuzdur büyük, evet, ihtimalle, popülaritesine dayanarak kazanması dışında muhafazakarlar ciddi bir tokat yediler. Berlusconi'yi saymak istemiyorum çünkü Berlusconi gerçekten böyle bir genel analize almak çok zor. O çok önemli bir istisna bence. O kadar vahimdi ki durumu, yani İtalyanların 3 dönem onu nasıl tuttuğunu anlamak çok zordu. Ama onun dışında diğer Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz Eylül ayında biraz da sessiz geçiştirilmiş olsa da Danimarka'da başlayan dalga en büyük vurgusunu şu anda Fransa'da yaptı. Ve bu biraz beklenen bir vurguydu. Bu dalganın öncelikle Avrupa'nın diğer büyük ülkesi diyebileceğimiz, ekonomik olarak, siyasi olarak, Almanya'da da vurması bekleniyor. Yaklaşık bir sene sonra, daha bile az bir sürede, Almanya'da da genel seçimler var. Ve gidişata bakılırsa Fransa'da başlayan dalgalanma orada bir artık ne kadar bir tsunami olur bilemiyorum. Ancak orada da belli bir siyasi değişimi getirmesi gerekiyor. Tabii Almanların durumu, konumu diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı. Bunu hepimiz çok iyi izliyoruz. Ancak bu konumun farklılığı Almanya'daki gelir ortalamasının veya gelir durumunun veya sosyal hakların diğerlerinden çok daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Almanya'da bugün tabanda kalan, altta kalan öyle bir önemli kesim var ki bu kesim bugün Avrupa'nın en zor durumda olan halklarının yaşadığı duruma benzetiliyor. Ancak ortalamanın yüksek oluşu, ekonomik bir takım verilerin, endikatörlerin çok olumlu çıkması Almanya'yı şimdilik ayrıcalıklı kılıyor. Tabii ki bu durum ne kadar sürer bilmiyoruz. Ancak dediğim gibi başta Fransa olmak üzere, ki İngiltere'de de bunu gördük. Gene sizler de çok yakından izliyorsunuz. Yunanistan'da şu anda bir alt üstlük yaşanıyor. Evet. Ne kadar büyük bir kargaşaya gidecektir Yunanistan'daki durum bilmiyoruz ama onu herhalde birazdan daha iyi öğreneceksiniz. Evet. Burada ilk rakamlar yani birazcık şaşırtıcı denebilir. Pek de şaşırtıcı değil. Öngörüler, önveriler vardı ama bundan nasıl bir iktidar çıkar, bu iktidar Yunanistan'a nasıl yön verir bilemiyoruz. Çünkü Fransa için durum net. Fransa'da şu anda senato, ki senato seçimleri yerel seçimlerin uzantısı olarak dolaylı yapılan seçimler. Senato'da Fransız solu çoğunlukta. Bütün senatonun ve belediyelerin dışındaki ki yerel yönetimlerden ötürü bölge ve il yönetimleri de önem kazanmış durumda. Buralarda sol çoğunlukta. Şu anda Cumhurbaşkanlığı aldı ve önümüzdeki 10-17 Haziran tarihleri arasında genel seçimler yapılacak. Dün yapılan ilk kamuoyu araştırmalarının sonuçları şu anda Sosyalist Partisi'nin %31, iktidarda, daha önce iktidarda olan UMP Partisi, Nicolas Sarkozy'nin lideri olduğu ama artık olmayacağı, ki bu da ayrı bir konu, vaktimiz olursa onu da birazcık konuşabiliriz. Evet. %30. Sol Front National yani Milli Cephe Aşırı Sağcı Milliyetçi Parti %15, Sol Cephe %12 ve Merkez Sağ François Bayrou'nun Modem Hareketi de %6,5 civarında oy alması bekleniyor. Bu ilk en kaba bakışta şunu gösteriyor. Sol genel seçimleri de alacak Fransa'da. Çünkü her şeyden önce aşırı sağ, merkez sağ ve de şu andaki mevcut ana sağ diyelim, ana sağ parti arasında yeterli bir diyalog yok. Ve de işbirliği yapmaları çok zor. Kaldı ki her an Nicolas Sarkozy'nin UMP'sinin şu anda çatlaması bekleniyor. İçindeki diyelim ki ılımlı sağ, merkez sağla Bayrou'nun partisinin yakınlaşması. Şu ana kadar Nicolas Sarkozy'nin partisinin içerisinde hareket etmiş olan radikal parti taraftarlarının Borla ve Ramayade gibi kişiliklerin içinde olduğu bu partinin ayrılması, bu ana hareketin de Gaulle'cu gelenekten gelen ana hareketin ki Nicolas Sarkozy 5 yıl önce de Gaulle'cu gelenekten koptuğunu açık açık söylemişti. Her ne kadar son anda buna sahip çıkmaya çalıştıysa da çok geç kaldı, yetişemedi. Dolayısıyla Fransız sağı aşırısından ılımlısına şu anda bayağı dağınık bir görüntü veriyor. Bunun da 3 hafta sonra yapılacak veya 1 ay sonra yapılacak genel seçimlerde toparlanması çok zor. Sol öyle değil. Sol epeyce toparlanmış vaziyette ve de genel seçimleri de alma durumunda. Evet. Evet, bu ama yani İki şey soracağım. Bir tanesi Le Pen'in partisi aşırı sağ %15 civarında kazandı, evet, galiba, değil mi? Oldukça yüksek bu tabii. Ve %15 öngörü. %17,9 aldı Cumhurbaşkanlığı ilk seçimde, ilk, evet, turunda. Şimdi de %15 gibi. Yani şimdi hiç, şu anda %15 veriyorlar, evet. Hiç yabana atılmaz bir şey. Bu da endişe verici bir yükseliş. UMP de herhalde belki de dağılma, ortadan kalkma tehlikesi altında deniyor, değil mi? Bir kısmı da belki Le Pen'e, evet, geçebilir yani. Tabii. Çünkü özellikle Fransa'nın güneyindeki yerel örgütleri UMP partisinin, yani Nicolas Sarkozy'nin partisinin Marsilya, Toulon taraflarında bulunan yerel örgütler aşırı sağla işbirliğinden yana. Evet. Ancak kuzeye çıktıkça bu yakınlaşma soğuyor ve kopuyorlar. Dolayısıyla partinin, UMP partisinin içerisindeki bir gelenekselci kanat var. Bu kanat ne kadar ağır basar bilemiyoruz. Ancak daha dün akşam saat 8'de haber açıklandığı zaman televizyon platolarının davetlileri arasındaki en önemli, sağın şu anda en önemli kişiliği UMP'nin genel sekreteri Jean-François Copé. Copé'nin ilk söylediği, dağılacağımızı sananlar aldanmasınlar, yanılıyorlar, dağılmayacağız, bütün bütünlüğümüzü sürdüreceğiz şeklinde bütün bu kendilerini bekleyen en büyük tehlikeye karşı bir işaret vermeye çalıştı. Ama tabii bu işaret ne kadar güçlüdür, ne kadar gerçekten seçim telaşına girecek, genel seçimlerde görevlerini, milletvekilliği, koltuklarını kaybetmeye aday UMP'liler ne kadar uyacaklar bilemiyoruz. Her durumda sol çok daha toparlanmış birlik görüntüsünde. Evet, ama ikinci sorum da bu olacaktı. Yani sol toparlanmış bir görüntü vermekle beraber işte sık sık referansta da bulunduğum bu eserle Moren'in Umut Yolu adlı Manifesto Vari kitabında da belirtildiği gibi, evet, onun ötesinde bir vicdani vatandaş hareketinin doğması ve mevcut partilerin de hiçbirinin de pek bunu karşılayamaması gibi bir durumdan da bahsediyor. Farklı bir devrimci nitelikte bir zihin dönüşümü yapılması herhalde getiriyor. Mesela yani benim aklıma ilk şeyi söylediğin zaman bu çevre konusundaki çok vahim bir küresel iklim değişikliği konusunda bütün şeyler, endişe verici belirtiler ortadayken ilk işlerden bir tanesi François Hollande'ın şey yapması, benzin fiyatlarını fixlemesi, sabitlemesi, evet, dondurması hiç bence akla uygun değil. Böyle de bakılabilir. Yani radikal değil bu mesela, tam tersine popülist bir anlayışın izi gibi geldi bana sen söyleyince. İlk bakışta kuşkusuz son derece popülist bir önlem. Yani bunu daha baştan söyledi. Tabii sağ da bu konuda kendisine yüklendi. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yok. Ancak dar gelirlilerin, kemer sıkma politikasının sonuçları en fazla dar gelirlileri vurduğu için François Hollande bunlara karşı ilk önlemler olarak belli ferahlatıcı, su serpici eylemler olarak bunu görüyor. Tabii bu bir tek önerinin ötesinde veya olası önlemin ötesinde aslında Fransa'da yeşillerin ve Fransa'da çevre politikasının ağırlığı gerçekten tartışmaya değer. Bu konuda Fransa her ne kadar yeşiller Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde pek parlayamadılarsa da, yani bunda birazcık da Cumhurbaşkanı adayı Eva Joly'nin payı var. Kişiliği yeterince ön plana çıkamadı ve son derece medyatik bir dünyada yaşadığımız için Eva Joly'nin kişiliği, Eva Joly'nin tavırları Fransız diyelim ki yeşillere sempati duyan seçmeni yeterince seferber edemedi. Bir de gerçekten herkes Nicolas Sarkozy'nin gitmesini istiyordu. Ancak Fransa'da yine de Almanya'daki gibi veya kuzey ülkelerinde olduğu gibi güçlü, köklü, tutarlı bir yeşil hareketten konuşmak biraz zor. Yani biliyorsunuz Fransa Avrupa'da hatta dünyada enerji giderinin önemli bir kısmını, çok ciddi bir kısmını nükleerden alan birinci ülke. Hem en fazla nükleere sahip ülkelerden biri. Kısa da olsa bu konuda tartışmalar yapıldı ve François Hollande sağ bu konuda vurmaya çalıştı, sıkıştırmaya çalıştı. Ki yeşillerin bu konuda daha cesur olup Hollande'dan talepkar olmaları gerekirken sağ Hollande kendi çelişkisi diyerekten vurmaya çalıştı. Çünkü François Hollande kendisinin iktidar olduğu olacağı 5 yıllık dönemde ancak en eski 35 yaşında olan ve 2017'de 40 yaşında olacak olan Fessenheim nükleer enerji merkezini kapatmaya karar verdi. Bu o kadar sembolik ki bir tanecik. Çok yetersiz aslında. Bu arada altyapıyı hazırlayacağını, alternatif bir takım enerji kaynaklarıyla ve bununla ilgili endüstriyel girişimlerde bunun için politika geliştireceğini söylüyor. Ama şu anda kendisini bekleyen o kadar çok dert var. Evet. Gerçekten çevreye ne kadar ilgi gösterecektir? Bu söylediklerini ne kadar tutabilecektir? Çünkü herkesin ondan beklediği çok daha acil bir takım şeyler var. İlk önlemler var. Bunu gerçekten yaşayarak göreceğiz. Bir de tabii genel seçimlerden mutlaka solun elinin güçlü çıkması gerekiyor. Eskaza sol yeterince güçlü çıkamazsa yani ittifak aramak ama sağla pazarlık yapmak ama bir dönemde olduğu gibi sol cumhurbaşkanına karşı sağ hükümetlerin kurulması durumunda iş iyice çetrefilleşecek. O yüzden şimdi de heyecanla bir ay sonrasını bekleyeceğiz. Evet. En çok merak ettiğim şey pek de zamanımız kalmadı. Son 30 saniye, 1 dakika içinde de bu Mélenchon'un sistem dışı politikacı olarak ortaya çıkan tek isim Mélenchon'du seninle de. Bunu daha önce konuşmuştuk. Evet, evet. Ama bu önümüzdeki seçimde bu nasıl böyle bir solun daha radikal sistem dışı bir eleştiri getireceğinden şüphelerim var. Ne diyorsun çok kısa bir şey içinde? Gerçekten Holland iktidarının zayıf karnı mutlaka kendi sol müttefikleri olacak. Çünkü Jean-Luc Mélenchon ve de Fransız Komünist Partisi, sol parti yani genelde sol cephe mutlaka seçim ittifakları içerisinde çok fazla yer isteyecekler. Çok fazla milletvekilliği isteyecekler ve de geleceklerini sağlama almaya çalışacaklar. Bu nedenle siyasi argümanları Mélenchon'un ve çevresinin ağır basacaktır. Bunun olumlu tarafı ise Fransa'daki Hollande iktidarına getireceği belli bir radikal sola açılım, en azından düşünce planında ve uygulama planında bir umuttur. Evet, göreceğiz. Bu göreceğiz, evet. Çok teşekkürler Uğur. Rica ederim, kolay gelsin. Merci. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Herkese günaydın. Evet, bir Uğur Hükümle'de biraz önce sizden Fransa seçimlerinin ilk genel değerlendirmesini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini aldık. Seçimlerle de epey yoğun bir geçmiş bir hafta sonuydu bu. Onları konuştuk. Yunanistan'ı da biraz sonra, sizden sonra da Sami Karabıyıkoğlu'yla da konuşma fırsatımız, Karabıyıkoğlu'ndan da bilgi almamız mümkün olacak. Biz biraz bu 1 Mayıs 1977'deki 1 Mayıs tartışmalarından yola çıkarak da emek politikaları üzerinde duralım demiştik sizinle. Biraz öyle girelim isterseniz. Evet. Ya şimdi gerçekten 1 Mayıs 77 üzerine çıkan tartışma sol içi şiddet meselesini, solun birbirine karşı uyguladığı şiddet konularını adeta sandığın dibinden yukarıya çıkarttı. Berksay'ın açıklamaları çerçevesi içerisinde 1 Mayıs 77'nin yeniden o kanlı 1 Mayıs'ın konuşulması gündeme geldi. Bu konuda aslında yani bu tür tabu konuların ortaya konusu tartışılması güzel. Tabii egzeni de şaşırmadan gerekiyor. Yani sonuçta 1 Mayıs 77'de sol grupların birbirleriyle olan düşmanlığı tabii ki söz konusuydu. Hem 1 Mayıs 77 öncesi ve sonrasında da. Ve bunlar özellikle Gladio'nun son derece işlediği, değerlendirdiği hususlardır. Zaten ortamda bu şekilde hazırlanmıştı. Yani sol içi şiddet olmadığı o döneme ilişkin sol grupların birbirleriyle çatışmadığını söylemek son derece yanlış bir durumdur. 1 Mayıs 77'ye girerken de bu gerilimler had safhadaydı. Tümüyle 1974-80 süreci içerisinde Türkiye'de çok farklı grupların birbirleriyle egemenlik alanları üzerinden çatışmaların, bu çatışmaların silahlı ölümle de sonuçlanan durumlarla karşı karşıya kaldık. Yani bunu inkar etmek mümkün değil. Bunları isim vermeden geçeceğiz ama bunun bir seceresini ortaya çıkarttığımızda hiç de parlak bir geçmişin olmadığı da bir gerçekliktir. Bütün gruplar arasındaki bu çatışmalar yaşanmıştır. Bu zaman zaman daha sonraki yaşanan 12 Eylül darbesi süreçlerinde pek çok açıklamanın içerisinde, değerlendirme özel işin içerisinde yer almakla birlikte sol içindeki yani 1970'lerin 71'deki bavul davasından başlatmak mümkün olabilir. Ve ayrıca 1975-80 süreçisi içerisinde gözümüzün önünde de şey yapan, sonradan da hesaplarının verilmediği pek çok olayla karşı karşıya kalınmıştır. Ki burada PKK'nın önce Türk solunu, sonradan legal Kürt solunu Güneydoğu'da ve Doğu'da ortadan kaldırılmasını da eklediğimizde çok da parlak bir durumun olmadığı aşikardır. Ama bunların 1 Mayıs 77 sürecinin işte Gladio benzeri örgütlenmelerin organizasyonları içerisinde bu tür olayların birbirinden farklı olduğunu söylemek yanlış bence. Ama 1 Mayıs 77 sol grupların son derece gerilimli olarak katıldığı ve adeta bundan yararlanmasının için inanılmaz fırsatlar sunulduğu bir ortamdır. Yani eğer gerçekten sandığın dibinden ki çıkması lazım, sol içi şiddet, soldaki birbirine uyguladığı şiddet 1980 öncesindeki yaşananlar dökülecekse ki dökülmelidir. Bunları ortaya çıkarılması, konuşulması sağlıklı bir şeydir en azından sol adına. Yani Türkiye bir taraftan bunları konuştu 1 Mayıs 2012. İşte büyük bir bayram sevinci içerisinde, çünkü 30 küsür yıl sonra geçen sene İlk bu defa, evet, meydan tahsis edildi. Yani bunun büyük bir sevinciyle sanki Türkiye'de emekçilerin, işçilerin, çalışanların gerçekten başka sorunları yokmuş gibi de bu zaferle yetinmiyor. Tabii 30 küsür yıl sonra, tabii şunu da beklemek lazım. 1980 öncesinde Türkiye'de darbenin seslerini duymayan yoktu. Ve gelinen noktada ne sol içi, solun değişik grupları kendi aralarında birlik yapmadığı gibi aynı kategoride bulunanlar da birlik yapmamışlardır, bir araya gelmemişlerdir. Ne bir anti-faşist, anti-darbe, bir darbeye karşı, muhtemel bir darbeye karşı bir yapı örgütlenmemiştir. Anti-faşist birleşik bir yapı örgütlenmemiştir. Bırakın sosyalist sol adına hareket edenlerin, aynı genden gelenlerin bir politik birliği sağlanamamıştır. Eğer bunlar sağlansaydı elini kolunu sallayarak böylesine dümdüz demokrasinin, solun 30-40 yıl sonra iki kez tahsis edilen bayram Taksim Meydanı'nın tahsis edilmiş sonunda koparttığı bayram da utanılması lazımdır. Yani Türkiye'de bugün emeklilik aşamasına gelmiş eski solcuların önce çuvaldızı kendilerine batırması lazım. Darbeden hesap sormak için 30 yıl, 1 Mayıs meydanını da bayram yapabilmek için 30 yıl gecikmesi öncelikle Türkiye'nin o döneme ilişkin bütün sol yelpazesinde yer alan grupların, partilerin öncelikle kendilerini sorgulamaları, tabii ki sol içi şiddeti sorgulamaları ve sandığın altında küflenmiş bu meseleleri dışarı çıkması bence gelecek nesillerin, ki büyük bir bu boyutuyla gençler, işçiler, emekçiler sola bakmadan yaşıyorlar. Eğer bunu yeniden bir açılım, güven duyulması sağlanabilecekse bu küflü noktalarında açıkçası ortaya dökülmesinde fayda var. Bu, ama bu solun ekleri de şaşırmadan fayda var. Yani o dönemin soğuk savaş koşullarında bundan son derece yararlanmasını bilmiş bir Güler diyor. Paralel örgütlenme CIA'sinden MIT'ine, özel hat dairesine kadar herkesin ekmeğine muhteşem bir şey sürmüştür. Darbeye de darbenin de böyle elini kolunu sallayarak bağrına çökmesi, demokrasiyi ortadan kaldırması Türkiye'deki sol, sosyalist, kendisine antifaşist diyen grupların bir araya gelmemesindendir. Böyle bir ortamı başarmamasındandır. Birbirlerine karşı güvensizlik, hatta şiddete varan uygulamaları yapmasıdır. Bunun bir altını çizelim. Evet, yani bunun çeşitli örnekleri de ta eskilere kadar gidiyor. Yani basın yayın, Ankara'da basın yayın yüksek okulunda kazayla öldürülmüş olan bir solcu, evet, öğrencinin mesela üstü örtülmüştü, bunun kaza olduğunun söylenmeyip. Hasan Cemal Yazan'a kadar bilmiyorduk değil mi? Evet. Ya da bilmiyordu da ortaya çıkmamıştı. Evet. Yani ben üniversite öğrencisiydim. 1980 Haziran'ı ile Eylül'ü arasında birbiriyle aynı geçmişi paylaştığını iddia eden, şimdi isim verip de insanların şeye sokmak istemiyorum ama bunları sorgulamışızdır. Yani okula birlikte gidip okulda Kızılay'a döndüğünde birbirini vuran insanlara biz tanık olduk. Dolayısıyla yani hiç bu mazi böyle çok tertemiz bir mazi değil. Bu işe karışmayanlar vardır tabii ki ama bir kere şöyle bir şey var. Herkes kendi alanını güçlendirmek için başka bir sola imkan tanımıyordu. Rıza göstermiyordu, saygı duymuyordu, hatta ortadan kaldırıyordu. Dolayısıyla yani bir noktada Halil Berk'te şu anlamda teşekkür borçluyor. Yani küflenmiş bir gerçeklikleri tartışma imkanı sağlıyor. Bugün hiç kimse, hepsi yaşıyor insanların, işte bu çatışmalı grupların liderleri. Ben bir seferinde sorduğumda hiç unutmuyorum, iki liderin kaprislerine kurban gittik demişlerdi. Yani bu derece kişisel meselelerden kaynaklanan hazin hadiseler yaşanmıştır. Bunlar da bence tarihe not düşmek açısından Türkiye solunun geçmişindeki tüm gerçekliği ortaya koymak açısından önemli. Yani bunların üzerine giderken tepkiler sunuluyor. Yok böyle şeyler. Hayır efendim, bu vardır yani. Herkes şapkasının önüne koysun. Şu vazlığı kendisine batırsın. Ve Türkiye solunda böyle karanlık noktalar yaşanmıştır. Evet, öte yandan da işte dün mesela dünkü Taraf gazetesinde sağlı sollu köşesinde Gürbüz Özaltınlı'nın yazdığı yazıda olduğu gibi de solu eleştirmek başlıklı bir yazıda olduğu gibi öte yandan da şeye işin dışında tutulması gereken duyguların da dışarıda tutulması bırakılması gerektiğini söylüyor Özaltınlı ve diyor ki yani devletin bu işin içinde olmasının otelden ateş açılıp açılmadığıyla ya da sular idaresindeki adamların ne yaptığıyla alakası yok. Örgütlerin ajan kaynadığı, yüz binlerce insanın büyük bir gerilimle toplandığı meydanda da kontrgerillanın panik yaratmasının çocuk oyuncağı olduğunu da hatırlamakta ve yarar var. Ve yani bir şeyi de mesela Maraş'ta, Çorum'da da değildik. Orada değildim ben diyor Özaltınlı. Ne tüfekleri gördüm ne de otelden ateş açanları ama ne ben ne Berk'ten ne de bu konularda kanaati olan sayısız solcu Maraş'ta da değildik. Çorum'da da değildik. Bahçeli Evler 15. sokakta da değildik. 16 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nde de değildik ve başka yerlerde. Hangimiz kalkıp devletin bu olaylardaki rolünü yok saydığımızı düşündürtecek bir üslubu seçebiliriz diye de sormuş. Gürbüz'e de tamamen katılıyorum. Yani bu olaylar tümüyle bilinen gerçekliktir ama bunun yanında sol içi durumları da Gürbüz'de, ben de o nesilden bulunan herkes de bunların gözümüzün önünde cereyan eden olaylardır. Bu bağlamda da meseleye bakmakta fayda var. Tamam, Türkiye çok kanlı bir dönemi yaşadı gerçekten ama bu kanlı dönemin yaşanmasında solun zafiyetleri çok net ortadadır. Ve de sol içindeki çatışmaları da görmezden gelemeyiz. Ama bu tür çatışmalar emek üzerine, yani 30 yıldır Türkiye'de ve dünyada da tabii ama Türkiye'de bu emek hareketi bir düşüş yaşıyor. Yani 1970'lerin sendikalaşma oranlarıyla bugünkü sendikalaşma oranları arasında dağlar var. Yani eriyen ve gittikçe uluslararası hareketten kopmuş bir emek alanı söz konusu ve de yani bu emek alanının çok dramatik bir durumda olduğunu gözlemliyoruz. Buna ilişkin maalesef çok fazla çalışma yapılmıyor. Maalesef buna ilişkin sendikalarımız hayat 1 Mayıs meydanından 1 Mayıs meydanına duruyorlar büyük bir çoğunluğu ve sendikalar gerçekten Türkiye toplumunun öncü ilerici demokrat özgünlüklerini sollar karşı zaten önemli bir bölümü durumunu yitirmiş durumda ama Türkiye demokrasisine katkı yapma açısından da ciddi gerilemeler bu dönem içerisinde yaşadılar. Aynı zamanda emek hakları üzerinden de yaşadılar. Ayrıca bundan dolayı da bu emek dünyasının gerçekliğini ortaya koyacak yapılan çalışmalar da son derece yetersiz. Ki son yıllarda bir tane bir çalışma var. Ondan çok yararlanıyoruz. Onlara da teşekkür edelim. Belediye İş Sendikası'nın emek politikaları ne oluyor, ne yapmalı? 6 tane akademisyen bunlara ulaşmak mümkün internet sitelerinden. Derli toplu bir çalışma sundular ki elimizdeki tek son dönemlere ilişkin kaynak bu. Gidin sendikaların internet sitelerine konfederasyonun işler öncesi durumla karşı karşıyasınız. Dolayısıyla birincisi gerçekten emekçilerin hakkını savunan örgütlenmeler son derece geriledi. Çalışanların sendikalaşma oranlarında inanılmaz düşüşler yaşandı. Bunların istatistikleri bile sorunlu. Yani istatistikleri konusunda şey var. Özel sektör bazı bazında ve durum daha da içler acısı. Yani en içler acısı da medya. Yani sendikalaşma şeyinde. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rakamlarına göre özel sektörde %6 sendikalaşma oranı. Evet. Sendikasızlık tamamen medyaya hakim oldu, biliyor musunuz? Mesela benim bildiğim kadar Anadolu Ajansı ile Ankara'da kalmıştı en son. Onlar da bitti. Yani medyada sendikalı çalışan bildiğim kadarıyla kalmadı. Ya da son derece %0.5 filandı. Ya da binde birdir filan yani. O derecede az. Sonra turizm ve taşımacılık sektörü filan geliyor. Tamam, bu küresel düzeyde de oldu ama Türkiye gerçekten bu alanı, örgütlülük alanında büyük bir sefalet yaşıyor. Mesela yani 1 Mayıs vesile olmalı değil mi? Yani mesela gündeminde Türkiye'nin emekçilerin adına, emek alanı adına 2821-22 sayılı yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Bu pek çok şeyi içeriyor. Yani güvencesiz çalışma alanının 80'den bu yana inanılmaz kayıt dışının arttığı, yani bir rakam vereceğim. Yani bu kayıt dışılık, toplam kayıt dışılık oranı 2002-2008 aranında %38 civarında. Yani bu ülkede inanılmaz bir kayıt dışı çalışma var. Hangi bu kadınlarda daha fazla tabii. Bir daha söyler misin? Hangi dönem için dediniz? 2002-2008 döneminin ortalaması olarak. %38 mi? Evet. Yani işte birden fazla. Kayıt dışı çocuklar burada daha fazla. Yani çok ciddi bir kayıt dışı çalışma oranı var. Kayıt içi gibi gözüken yerlerde de taşeronlaşma, işte istisna akdi sözleşmeli gibi inanılmaz derecede güvencesiz çalışma ortamları hakim olmuş durumda. Evet, yani kayıt dışılığı da tanımlamamıza göre resmi bu gayet yüksek, zaten resmi kabul edilen ama aslında yarı ve böyle sınır alanda, alacakaranlık kuşağında kalan bölümleri de koyarsak bu neredeyse yarısı, yani %40'ın üzerinde olduğu filan da rahatlıkla söylenebilir, anlaşılan. Söylemek mümkün tabii. Evet. Söylemek mümkün. Yani güvencesiz istihdam biçimleri bu süre içerisinde dünyada ve Türkiye'de geliştirildi ve bunlara karşı, yani sendikası, ben mesela medyayı çok iyi hatırlıyorum. Yani 1990 başında filan medyada durum çok farklıydı. Ama yani bu sendikasızlaştırma süreci yapılırken aynı zamanda Türkiye basın dördüncü kuvvetten medyaya doğru transfer ettiği dönemde, bugünün bunlardan sorun diye bahsederler, o günleri son derece mutlu geçirdiler. Dolayısıyla seyirci kaldılar pek çok alanda ve gerçekten Türkiye, yani 1 Mayıs şeylerini tartışma gölgesinde müthiş bir emek alanında örgütsüzlüğün, dağınıklığın, güçsüzlüğün, teslimiyetin yaşandığı, yani OECD ülkeleri sırasında dünyanın en bu büyüklükteki ekonomisi, 16. 17. düzeydeki bir ekonomiden övgüyle bahsediliyor. Ama emek politikaları, emek hakları, emek güvencesi açısından gerçekten burada sefaleti yaşıyor. Yani iş kazaları gibi artık, yani bu konu aslında en az ne bileyim bir seri program yapacağımız kadar bir konudur. Dolayısıyla buradaki dramatik durumu, buradaki kuralsızlaştırmış durumu, buradaki sendikal bürokratik oligarşiyi iyi görmek gerekiyor ve bunu solla olan temasının gittikçe azaldığını, kesildiğini, ki bu dönem içinde özelleştirmeler vesaireler yapıldı, neoliberal bir dönemdi. Yani bakın şöyle size bir şey söyleyeyim, yani çok basit şeylerden. Yani emek örgütleri kendi istatistiklerini üreten kurumlarda bile temsil edilmiyor. TÜİK'te temsil edilmiyor istatistik kurumunda. Çok uzunca bir süredir bölüşüm ve sınıfsal gelir dağılımı için bilgiler üretilmiyor TÜİK'te. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'na. Evet. Örneğin bakın, yani çok basit yine bir şeylerden gideceğim, çok boğmadan. Şimdi kendi politikalarını üretiyor bir takım kurumlar, yani içinde yer alıyor. Asgari ücret komisyonu. İki senede bir toplanır. Çünkü asgari ücreti belirlerseniz Türkiye'deki ücretler seviyesini belirlemiş oluyorsunuz dünya. Ve ona göre de yukarıya doğru tırmanıyor. Asgari ücret komisyonunda işçi 5, devlet 5, işveren 5 azınlıkta. Tamam mı? Evet. İşsizlik sigortası fonu. 2 devlet, 1 işçi, 1 işveren azınlıkta. İşsizlik sigortası fonu konusunda bildiğim kadar 70 milyar, yani eski parayla 70 kat milyon para var orada. Bu konu ne kadar gündeme geliyor? Medyayı bıraktım. Medya bu konularda her gün şey sıralıyor. Hazine borçlanma yapacak şu kadar lira, şu faiz filan. İşsizlik sigortası fonu. Yani medyayı bırakın. İşçiler, sendikalar bu fonu denetliyorlar mı? Emek dünyası burada daha güçlü bir temsil ve denetleme hakkı istiyor mu? Bunun için şey olmaya da gerek yok. Soldan gelmeye falan da gerek yok. Asgari ücret komisyonu. Bu yeni bir anayasa hazırlanacak. Burada emek hakları, emek politikaları üzerinde ne kadar yoğunlaşılıyor? Yani bırakın kendinize ilişkin bilgi üreten yerlerde bile temsil edilemiyorsunuz. Bu üretilen bilgilerin bir kısmı üretilmiyor. Bu üretilmemezliğe karşı pozisyon almıyorsunuz. Bölüşüm, gelir dağılımı gibi meselelerde. Onun dışında yani 1 Mayıs ders şeylerinde ne kadar meclisin gündeminde bulunan bu iki yasa gündeme geldi, getirildi ya da o hare içerisinde hepimiz o ikinci bayram gibi kutladık. Evet çok güzel. Buna hiçbir itirazım yok. Ondan sonra 30 küsur yıl sonra 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanı, bizim deyimizde eski 1 Mayıs meydanıdır o. Tahsis edildi. Ama emekle ilişkin hususlar yani yeni bir sözleşme olacak işte, olursa anayasa, bütün toplumun burada emekle ilişkin grupların, emek örgütlerinin cılızı zaten bu pozisyonda da ortaya çıkıyor. Evet, bu da tabii yani mesela daha bugünkü gazetelerde görmüş olduğumuz bir istatistikteki dengesizliğe de nelerin sebep olduğunu açıklayan bir husus. Yani Türkiye'de vergiyi yoksulların verdiği, en zengin 100 kişinin vergisinin oransal olarak asgari ücretlilerin sadece 1/3 kadar olduğu gibi çok büyük bir gelir. Siz de ağzından aldınız, yani vergi politikaları üzerinde ne kadar etkin emek hareketi. Evet. Yani bir asgari ücretin oranı işte dediğiniz, yani dünyada da böyle, Türkiye'de daha da kötü. Aynı zamanda bütün hem ücretlerden alınan vergilerin oranı toplam vergi gideri içerisinde, aynı zamanda dolaysız vergilerin dolaylı vergileri ödeyenler de çalışanlar. Evet. Dolayısıyla sermaye ve servet vergileri ile ilgili emek hareketinin transfer politikalarıyla, yani artı Türkiye'de mesela niye emek hareketi içerisinde bulunanlar Türkiye'nin ekonomik büyüme modalitesi üzerinde bir laf etmiyorlar? Yani kamunun istihdam yaratmayan politikaları üretmesi konusunda, artı Türkiye'de çevreyi kirleten, iklimi bozan ve istihdamı yok sayan, yani istihdam yaratmayan büyüme politikaları uygulanıyor. Yani bu zaten büyüme politikalarıyla istihdam yaratma kapasitesi arasındaki bağ koptu. Ve yani tabii iklimle bağı zaten kopuk. Evet, dolayısıyla evet. O kadar çok konu var ki ama yani her şeyde olduğu gibi emek hareketi, emek hareketinin mütefiki olan sosyalist, sosyal demokrat gruplar bu bağların koptuğu, bu iletişimin koptuğu bir dönemi yaşamakta. Ama yani son zamanlarda Wallerstein'in son 1 Mayıs'lardan sonra yazdığı bir yazı var. Evet. Bu geleneksel çizgiyle yeni tepki arasında bu kültürel farklılıklık yansıyacak. Türkiye'yi de yansıyor. Sanıyorum zamanımızı dolduruyor muyuz Ömer Bey? Doldurduk evet. O zaman bu konu daha çok şey kaldırır. Evet, ben konuşmaya devam edeceğiz. Emek hareketine çuvaldızı kendisine batırması tavsiyesini bulunarak bitirelim. Tamam, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Teresa Brewer'dan Bow Weevil adlı şarkı dinledik. Bir pamuğa musallat olan böceğin güneydeki hikayesi, biraz da böyle eğlenceli bir şekilde ele alan şarkılardan biri. Amerika'nın önemli country dalında ağırlıklı olarak şey yapan, caz ve rhythm ve blues dalında da çalışan önemli müzisyenlerinden biriydi. 1931'de bugün doğmuştu. 2007'de de ölmüştü. Teresa Brewer'a bir günaydın demiş olduk. Bu Brewer'ın farklı şekilde yorumladığı Bow Weevil şarkısıyla çok. Evet, şimdi Açık Radyo'da 94.9'da Açık Gazete devam ediyor ve programın başında da söylediğimiz gibi bugün seçimlerle dolu. Ama iki tane, Avrupa'da iki çok önemli seçimin de yapıldığı bir hafta sonundan sonra, şimdi Yunanistan seçimini, Fransa seçimini konuştuktan sonra Yunanistan seçimini konuşmak üzere de Sami Karabıyıkoğlu'yla bağlantı kurduk. Günaydın Sami Bey. Günaydın Sayın Mada. Nasıl geçti? Yunanistan'da belki de gördüğümüz bir şey, yani gelen bir seçim havası vardı. Siz de belki rakamlara bakmışsınızdır. İnanılmaz değişiklikler oldu. Düne kadar iktidar olan PASOK Partisi şu anda 3. parti durumunda. Yani düne kadar 153 sandalyeye sahip olan PASOK Partisi şu anda sadece 40 sandalyeye sahip. Siriza, solda bir yükseliş var. Belki de Yunanistan tarihinde 1950'lerden sonra bütün sol partilerin toplamı mecliste şu anda %44 oranında inanılmaz bir yükseliş. Ancak bugün ve yarın Yunanistan için çok önemli bu parlamentodan nasıl bir hükümet çıkacak? Nasıl ya da nasıl bir koalisyon hükümeti çıkabilir? Şu anda belki de Yunanistan'da hem seçimlerin dün bitmiş olmasına rağmen koalisyon hükümeti çıkamadığı takdirde niye olabileceği konuşulmayı başladı. Büyük ihtimalle Yunanistan'da yineden bir erken seçim sohbeti dönmeye başladı bu sabahtan itibaren. Bu herhalde Yunanistan'ın da yakın zamanda gördüğü, belki de bütün yakın tarihinde gördüğü, modern Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gördüğü en radikal değişikliklerin olduğu seçimdir diyebilir miyiz buna? Onu evet öyle söyleyebiliriz. Ancak seçimlerde aynı sonuçlar da çıktı. Geçen konuşmamızda da konuştuğumuz gibi Altın Şafak Rusyalcı, yani çok aşırı Nazi partisi inanılmaz bir yüzdeyle meclise girdi. 6.97 oranındaki oyla. Hatırlatırım, bu partinin adayları bile ülke genelinde tanınmıyordu. Medyanın dışında olmana rağmen çok yüksek bir oy oranı topladılar ve bu bölgedeki oy oranı %12'lere 13'lere ulaşmış durumda. Meclis dışı kalan aşırı sağ partileri de hesaba katacak olursak, Yunanistan'da aşırı sağ şu anda belki de ülke tarihinin de en yüksek dönemini yakalamış buluyor. Evet, bu da çok önemli tabii. Yani Altın Şafak %7 ortalama, yani bazı yerlerde de bayağı ciddi bir yükselişte olduğu, o zaman neredeyse belli yerleri mahalli düzeyde iktidara da ortak olabilecek bir düzeye çıkmış vaziyette neonaziler yani. Şimdi Merve, isterseniz şöyle bir partilerin durumuna bakalım. Lütfen. Yani ne geldi ne gitti. Yeni Demokrasi Partisi şu anda %18.89 ile 108 sandalye elde etmiş durumda. İlk parti olarak Yunanistan'da bu meclise katıldı. Syriza Partisi şu anda hemen hemen Yunanistan'ın bütün bölgelerinde ikinci parti olarak parlamentoya girdi. 52 milletvekili sandalyesiyle de %16.76'lık oranla. PASOK Partisi 41 milletvekili sandalyesiyle 13.20 oranla mecliste kalmayı bir şekilde başardı. Yeni Demokrasi Partisi'nden birkaç ay önce kopan şu Yunanlar grubu da ilginç bir yükseliş gösterdi. 33 milletvekili sandalyesiyle %10.59 oranına sahip oldu. Kukuye Partisi, Yunanistan Komünist Partisi geçen seçimlerdeki oranını korudu. Hatta biraz daha yükseltti diyebiliriz. 9'du geçen seçimlerde. Bu seçimlerde 10.59'a ulaşarak 33 sandalye elde, 8.47'ye ulaşarak 26 sandalyeyi elde ettiler. Altın Şafak Partisi'ni konuşmuştuk. 21 sandalyede ilginç bir yükselmeyle meclise girmeyi başardı. Ve bizim partimizde 6.10'la ve 19 milletvekili sandalyesiyle meclise girmeyi başardı. Yunanistan'ın çok yoğun ekolojik sorunları olmasına rağmen Yeşiller Partisi 2.90'la dışarıda kalmayı meclise giremedi maalesef. Evet, bizim parti dediğiniz sizin durum ne oldu? Demokratik Sol. Bizdeki bütün genelliğime bakacak olursak il bazında 4. sırada olduğumuzdan dolayı milletvekili sandalyesi çıkarma şansımız olmadı. 3 milletvekili çıkarma hakkına sahip olan ilimiz şu anda bir azınlık milletvekilini seçmiş oldu Syriza Partisi'nin Sayın Hüseyin Zeybi. Ve Oda Pili'nden de iki Türk vatandaşımızın meclise girdiğini belirtelim. PASOK Partisi'nden Sayın Hadi Osman ve yine Syriza Partisi'nden Sayın Ayhan Kara Yusuf. Evet, yani Türkiye'deki, Yunanistan'daki azınlık olarak. Evet, Yunanistan'daki azınlık şu anda mecliste 3 tane adayıyla temsil edilecek. Önemli olan bu meclisin nasıl çalışmaya başlayacağını, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki saatlerin en azından bir hafta içinde yeni koalisyon hükümetinin kurulması gerekiyor. Ancak işin en ilginç tarafı şu andaki mecliste olan partilerin 3 partinin dışında, yani 7 partiden 4 tanesinin bir şekilde Avrupa Birliği'ne karşı olan tutumlarıyla tanındıklarından dolayı da bu meclisten nasıl bir koalisyon olacağını herkes artık yine insanda belki de o kadar değil de ama özellikle Avrupa'da herkes merak ediyor. Evet, bazı gazetelerde Türkiye'de de bu sabah bakma şansı bulduğumuz birkaç gazetede de kaos şeyi kullanılmış. Onu, bu onu doğru. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, yani kimsenin kestiremediği bir karışık kargaşa ve karışıklık dönemi mi olacak yani mesela? Büyük bir ihtimalle Sayın Maduro, çünkü şu anda koalisyon hükümeti ortada gözükmüyor. Ancak en umutlu senaryo Yeni Demokrasi, PASOK Partisi'nin ve belki de Demokratik Sol'un da katılımıyla, dışarıdan katılımıyla, dışarıdan desteğiyle yeni bir koalisyon hükümeti olabilir. Ancak bu da şu anda uzak senaryolardan bir tanesi. Onun dışında Siriza Partisi'nin, şu Yunanlar Partisi'nin ve Yunanistan Komünist Partisi'nin zaten bir şekilde tek taraflı bütün ödemeleri ve memorandum anlaşmasını tek taraflı iptal etme vaadiyle iktidar bir şekilde meclise girdiler. Bunların nasıl hayata geçirileceğini herkes merak ediyor. Birazcık da artık akşamdan itibaren Yunanistan'ın belirli bölümlerinde, belirli kesimlerinde Yunanistan'ın artık Avrupa dışında kalmasının çok yakın olduğu açıkça vurgulanmaya başladı. Bu çok önemli bir gelişme tabii. Peki bu Syriza denen parti bir şey midir? Bir koalisyondu değil mi? Soldaki küçük gruplardan ve soldaki küçük partilerden oluşan bir koalisyondu. Önemli bir yükselişi yakaladılar. Çok da ben bir kere şunu da belirteyim. Sol adına yine insanda sevinçli olmamız gerekiyor. Çünkü şu anda %49 oranına sahip sol Yunan Meclisi'nde, Yunan Parlamentosu'nda. Buna bu ekibi PASOK Partisi'ni de katıyorum %13'lük oranına. Evet. Ancak bundan neyin çıkacağını bilmiyorum. Syriza Partisi şu anda 13 küçük sol grubundan oluşan bir koalisyon olarak meclise girdi. O koalisyon içindeki tartışmalar da büyük ihtimalle yarından itibaren başlayacak. Kim kiminle ortak işbirliği yapabilir ve mecliste ne şekilde hükümete katılabilirler diye. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Yunanistan'daki bugün dünden çok daha değişikti. Artık çok başka bir Yunanistan var önümüzde. Solun bir şekilde yükseldiği, fakat Avrupa karşı tutumların da solun ve sağın içindeki yükseldiği bir Yunanistan'dayız. Bunun artık önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nden gelecek tepkileri de bakarak ne şekilde yol alacağını hep birlikte merakla bekliyoruz. Peki bu yeni getirilmiş olan ve uygulanmasına pek çok yerde, farklı ülkede de gelişmişlik ya da zenginlik açısından farklı ülkede de uygulandığını gördüğümüz bu teknokrat hükümetleri, işte İtalya'da da vardı, Yunanistan'da da vardı. Bu teknokrat hükümetlerin ana amacı da işte kemer sıkma adı verilen bu Troika'nın öngördüğü, işte Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu, IMF ve Avrupa Merkez Bankası'nın önerdiği kemer sıkma diye de adlandırılan politikaları uygulamakla yükümlü bir teknokrat hükümetleri Yunanistan'da da vardı. Bunun ama bu seçimden sonra böyle bir çözümün kemer sıkmayla ve teknokrat bir takım hükümetlerle yürütülmesi şansı biraz düşmüş gibi gözüküyor buradan bakıldığında. Siz ne diyorsunuz? Evet, şunu şöyle söyleyebiliriz. İtalya'da Monti, en azından yani Monti'nin küçük kabinesi kısa bir süre içinde bir takım gerekli reformları da yapmayı başardı. Bizdeki olan teknokratlar hükümeti, Papadimos başkanlığında olan teknokratlar ekibi başarıyı sağladı diyemeyiz, çünkü çok geniş bir kabineye sahipti ve yapılması gereken dokusal reformların bir bölümü çok geride kaldı. Seçimden önce belki bu olabilirdi, yani bu hükümetin, bu kabinenin daha kısaltılarak daha hızlı çalışması sağlanabilirdi, ama şu anda seçim olduğundan dolayı ve halk kararını verdiğinden dolayı büyük bir ihtimalle bu ihtimalin Yunanistan'da en azından çok uzaklaştığı düşüncesindeyim. Ama son son senaryoda bu geldi büyük ihtimalle. Ama bunun da uygulanabilmesi için meclise giren partilerin bir şekilde en azından 2 ya da 4 tanesinin anlaşması gerekiyor. Şu anda şunu belirtelim, Yeni Demokrasi Sosyal Partisi dahil en azından daha 2 partinin hükümete katılması gerekiyor ki koalisyon hükümetinin oluşabilmesi için. Şu anda bu konuda çok derin bir sıkıntı var. Çünkü kendi var olan meclisteki olan partilerin, 4 partinin anlaşabilmesi uzak bir ihtimal gibi gözüküyor. Evet, sonuçta da tabii bu kemer sıkma diye adlandırılan bu politikaların bir anlamda reddine doğru gidilecek. Şimdi Almanya'da bir tek bu şey Sarkozy'nin de gitmesinden sonra bir tek Almanya'da bu kemer sıkma politikalarının güçlü bir destekçisi kaldı. Nasıl bir yere gelecek öngörüyoruz Yunanistan'a? Şimdi bir kere Avrupa'da, Fransa'da sizin değerlendirmenizi dinledik. Yunanistan için de geçerli. Kemer sıkma politikaları pek fazla bir şey sağlamadı Yunanistan'a. Halkın büyük bir bölümü 2 yıl içinde %40-45 oranında fakirleşti. İnanılmaz bir resesyon var. Yunanistan ekonomisinde kalkınma politikaları çünkü şu anda yok. Kemer sıkma politikaları olduğundan dolayı. Dolayısıyla kemer sıkma politikalarının uzaması durumunda Yunanistan için gelecek gündemin çok zor olacağını düşünüyorum. Tabii ki Fransa'da yapılan gelişme bu ve seçimler hemen yarın sonuç vermeyecekler. Biraz da zaman olması gerekiyor Avrupa politikalarının yavaş yavaş değişebilmesi için. Şu anda Yunanistan bir şekilde zaman kazanmaya çalışıyor. Ama kalkınma politikaları uygulamadık süreç içinde ve kemer politik sıkma politikaları aynı şekilde ve aynı yolculukta devam ederse Yunanistan'ın ileriki 2 ya da 3 yılı çok zor geçeceğini düşünüyorum en azından. Evet, peki son olarak da belki şeyi sorabiliriz. Yani göçmenlere karşı ciddi bir tepkiyi körükleyen bir sürü sağ, aşırı sağ parti olduğu gibi bir göçmenlere ilişkin politikaların ne olacağını öngörebiliriz. Bir de azınlıklarınla ilgili haklar meselesi sizin en yakından bildiğiniz şey. İkisini de nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Göçmenler politikası meclisten çıkacak, artık hükümete ve koalisyona bağlı. Nelerin çıkacağını önümüzdeki 3 gün içinde nelerin olabileceğini şu andan tahmin edemediğimizden dolayı da göçmenler politikasının nasıl gelişebileceğini bilmiyoruz. Şu anda Yunanistan'da bir göçmenler sorunu var ve yoğun olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak bu sadece Yunanistan'ın katkısıyla çözülebilecek bir durum değil. Avrupa Birliği, hatta Türkiye'nin de işbirliği gerekiyor bu, evet, konuda. O yüzden sadece Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu değil. Avrupa Birliği'nin göçmenler konusunda mutlaka yeni bir siyaset oluşturması gerektiği kanısındayım. Yunanistan'ın bu konuyla çok yoğun bir konu olduğundan dolayı tek başına çıkabileceğini düşünemiyorum şu anda. Azınlıklar konusuna gelince, eğer önümüzdeki yıllarda tabii ki krizlerde biliyorsunuz her zaman takım kısıtlamalar da oluyor. Bizim azınlıklar konusu birazcık da Lozan Anlaşması'yla bağlantılı olduğundan dolayı bir takım gelişmeler var. Fakat Avrupa Birliği'nin dışında kaldığımız takdirde, eğer Yunanistan'daki bugünkü söylentiler, bugünkü sohbet Avrupa Birliği'nin dışında kalmasında bir adım daha yaklaştık, söylentileri çoğalırsa ve bu gerçekleşirse büyük ihtimalle azınlık haklarına da inanılmaz boyutta zararın sağlanacağını düşünüyorum. Kısıtlama getirileceğini. Evet. Kısıtlama getirileceğini düşünüyorum. Hatırlatırım, ben 2002 krizini Türkiye'de takip etmiştim. Şu anda adını hatırlamadığım çok önemli bir üniversite hocası bir kitap yazmıştı. Türkiye krizinde, 2002 krizinde 4 yılına Türkiye sınırlarını kapatalım, kendi içimize kapanalım. 4 yıl sonra artık krizi açtığımızda bakalım dünyada neler oluyor diye. Kriz döneminde böyle şeyler de, çok akıllı insanlar tarafından böyle şeyler de yazılabiliyor ve söylenilebiliyor. Dolayısıyla krizin aşılacağını belirtilen politikalar oluşmadıkça tabii ki bütün var olan gerek emek haklarında gerek azınlık haklarında kısıtlamada da olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bayağı kaygı verici ama aynı zamanda da belki de bu büyük çalkantılardan farklı bir sistem karşıtı ve güçlü bir muhalefetin de solun da sistemi de derinlemesine bu adaletsizlikleri de eleştirecek bir şeyin de doğması imkanı da var diye düşünmek mümkün. Ne diyorsunuz? Beklentimiz zaten bu Ömer Bey. Yani evet, sadece bizde değil, sadece Yunanistan'da değil, Avrupa Birliği'nde de durum aynı. Dün İtalya'da yerel seçimler vardı. Onu takip edemedim. Belki sizin daha fazla bilginiz var. Ama bir şekilde Avrupa halkları kemer sıkma politikalarının artık daha fazla süremeyeceği düşüncesinde olduğunu yavaş yavaş hepimiz fark etmeye başlıyoruz. Yunanistan'la birlikte Avrupa'da değişmeye başladı. Önemli olan önümüzdeki birkaç ayda ya da önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl bir Avrupa ve nasıl bir Yunanistan sorusuyla karşı karşıya kalacağız. Ama en azından bu sistem, yani bugüne kadar idari sistemin değiştiğini görüyoruz. Bu da hem Avrupa için hem Yunanistan için de olumlu bir gelişme diyebiliriz kaosa rağmen şu anda. Evet, öyle de bakmak mümkün. Evet, bunu yakından takip etmeye belki sizden de yine bu konudaki analizlerinizi ve haberlerinizi almaya gayret ederiz, edeceğiz yani. Ömer Bey, ben açıyorum. Siz ne zaman istiyorsunuz, hangi saat istiyorsunuz, hangi gün istiyorsanız aradığınız takdirde Açık Radyo'da Yunanistan'la ilgili ve Avrupa ile ilgili sohbeti çok merakla ve keyifle yapalım diyorum, eğer mümkünse. Çok teşekkür ederiz Sami Bey. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Sami Karabıyıkoğlu'yla henüz taze çıkılan bir seçimde biraz kaotik bir görüntü verdiği konusunda da çeşitli gazetelerde, yorumcuların da hemfikir olduğu ve nasıl bir koalisyon çıkacağının kimse tarafından bilinmediği, hem solun yükselişe geçti hem de aşırı sağın da endişe verici bir yükselişi de aynı anda gösteren kaotik bir durum var. Ama dünyada da zaten bu krizlerle, resesyonla, ekonomik krizle beraber siyasi bakımdan da çok devrim dalgalarına müsait bir hava olduğunu da söylememiz mümkün. O yüzden de sık sık belki de Sami Bey gibi, Uğur Hüküm gibi yorumcuların da desteğiyle bu Avrupa'daki gelişmeleri, hatta yalnız Avrupa'daki değil, dünyadaki gelişmeleri de Amerika'dan da takip etmeye çalışacağız. İtalya'daki seçimlerden bahsetti, bilmiyoruz yerel seçimleri İtalya'daki, onu pek takip ederiz, belki yarın şey yapabiliriz. Ama İngiltere'deki Ermenistan seçimlerinden de çok kapsamlı olarak bahsetmedik. Sarkisyan öndeymiş. Evet, önde. Ama yani seçim mevcut dönemi tüm dünyada. Sırbistan'da da seçimler olacak. Evet, İkinci tur. Öncelik, bu şekilde bir bol seçimli döneme girildiğini söylemek evet, mümkün. Ama çok tabii kritik bir dönemde olduğu için önem arz ediyorlar. Normalden evet, seçimler daha hep oluyor ama çok ciddi bir tercih belirtilmesi, iyi gitmeyen bir şeyler olduğunu. Dünyada ciddi bir ekonomik krizin, resesyonun. Sadece ekonomik de değil, kriz değil, ekolojik kriz de söz konusu. Aynen, hatta bir de etik kriz de bu durumda bunlara bağlı olarak gelişiyor diyebiliriz. Müthiş bir evet, değer kaymasından da bahsediliyor. Çarpıtmalarından işte evet. Bir değişikliğe ihtiyaç olduğu hazelenmeye, ama sadece değişen hükümetler anlamında değil, sistemik bir değişikliğe ihtiyaç olduğu. Devrimci bir değişikliği hatta, evet. Bazı ipuçları da görülüyor yani, yakından takip edebiliriz. Yani Wisconsin'de de mesela biraz önce Uğur Hüküm de sözünü etmişti. Ali Bilge sözünü etti. Wallerstein'in de, Emmanuel Wallerstein'in de yazdığı bir şey. Sendikalar eski bir zamanlar sahip oldukları mücadele gücünü bazı yerlerde yeniden kavuşmak için hamle içindeler. Onu da görmeliyiz. Mesela Wisconsin'de hükümet şeyi uğraştı. Çok uğraştılar. Yani Scott Walker'ın, valinin, bütün halkları, öğretmenler, itfaiyeciler gibi kamu çalışanlarının da haklarını kısmasına karşı sendikaların da ciddi muhalefetiyle şimdi geri çağrılma isteniyor Wisconsin'de ve gerçekleşecek sanıyorum. Bazı yerlerde de bir eyalette de istenenin 40 bin falan üstünde dilekçe verilmesine rağmen reddedilmiş dilekçe. Çünkü çok popüler bir kişi değil diyorsunuz yani. Kim? Vali. Ha, vali değil ama çok paralı. Paralıların da desteğini alan biri. Onun için gücü var. Başka bir yerde yalnız bir eyalet seçiminde orada da recall'a gitmek, geri çağırmaya gitmek için ve dilekçe işte 200 bin sayısının çok çok üstüne çıkmış. Fakat reddedilmiş. Neden biliyor musun? Başlık puntoları istenen ebatta değilmiş diye dilekçelerde verilen. Her türlü bu gibi bürokratik engel böyle durumlarda kullanılabilir ve kullanılıyor yani. Çok şaşırtıcı bir şey değil. Evet, zaten bu genel olarak dünyada hakim memnuniyetsizliğin temelinde de bu gibi numaralardan sıkılma durumu da var. Evet. Ve yangına da körükle gitmek gibi bir şey yapmış olabilirler. Eyaletin adını unuttum şimdi ama artık hafta sonu yoğunluğuna ve onun getirdiği ufak yorgunluğa verilmeli. Döner ve o haberi de yaparız. Şimdi bitirelim artık. Jimmy Ruffin doğum günü 1939'da bugün doğmuş. Çok The Temptations grubundan müteveffa David Ruffin'in de kardeşi, abisi daha doğrusu Amerikalı soul şarkıcısı. Onun doğum günü münasebetiyle en ünlü parçalarından birini çalalım size. What Becomes of the Broken Hearted adını taşıyan bir şarkı bu. Ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Who had love that's now departed? I know I've Açık Gazete.